صلِّ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلورم پارا سور نساء کی دا آیات وم نمبر نا نوے درس دے لِلرِّجَالِ دَفَارَدْ نَارِ نَوْ نَسْوِيبٌ حِسَاوْ بْرَخَدَا مِمَّا فَحَغَسْكِ تَرَكَ الْوَالِدَانِ چِپْرِيگِ زِمُّور اَوْ پْلَار والاقربون او نزدیخ پلخپلوان وللنساء او دفارد زنان او نصیب حساب برخدا مما فهغ مال کی ترک الوالدانی چپری گیزی مور اپلار والاقربون او نزدیخ بالخبلوان مما داغس نقل منهو چی کم وید دین او کثر یاک دیروی نصیبا مفرودا دا هی صد مکرر کړی شوی فرض کړی شوی دی آیات مبارکه کې الٰه العالمین د جاهلیت د خلق د ظلم هغه بندیز کوي داغي ممانعت کوي اسلام نمخ کی کفار و بزنانو تا پمیراس کی برخن اور کولا دی بوید میراس کی خدا غچا برخنا چی اغا میدان کی ادری دیشی پاسور لکو لیشی دور چلو لیشی الہ العالمین وی چه سنگ دناری نو برخ اللہ مکرر کری دغشان دزنان امدا کمال لگ دیو کڈیر دی خود اللہ د قانون مطابق دلنو دزنانو دبچو دناری نو بک برخ دا لکنن پختون قوم کم دا یولوی جہالت دی لور تبرخ نور کئی رون خور تبرخ نور کئی اکوار کئی نواسی اغا معمولی غنتی ورکی واللاوی مما قل منهو کثر آغا اشکر لگوی د دیناو کڑی روی د طولو پکی برخ دا او تردی علماء لیکلی دا مید چه پکم و جامو کی مرشو پدی کم طول وارثان شرک دیب چه سشیط پاتشو پاغی کی لنا و زامن دا اللہ دا قانون مطابق شرک دیب دا یو لوی ظلم پښتنو کې شروع دی خویند تا زنا نو تا تر دې چې بچی مور تا د پلار په مال کې هغه کوم ایصال لا ور کړی دا ور تر ور کوي او دلته نصیبم مفروض وا دا ور د چا قانون نه دی د دې خوځو او د سړو کوم حصہ چې دا د بر د عرش نه د الله د قانون نصیبم مفروض وا هی ساده مقرر کړی شی وی فرض کړی شی واذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم د مال وتا اولو القربا خاندان د خپل ولی واليتامى ويتيمانا والمساكين ومسكينان وغريبانا ایسوک مرشوی داغ میراس تقسیمی نخپل خپل وانم ران الخدی دے کیول القرباغ سوگ دی چی میراس کے برخنشتا خپل دے خوپ میراس کے برخنشتا ولیتاما یتیمانان امرال والمساکین و مسکنان امرال فرزقوهم منہو نورجك ورکی دی تد دینا دا یو استحبابی حکم دے سو کوئی دا واجب په ابتدا کې سم بیا منسوخ شو پایا د میراث وګوره کدا حکم چې فرض وقوهم امر دے او امر د وجوب د پارشی نو دا اول کې واجب خو په میراث سره منسوخ شوی دی او کنه حکم حمل شی په استحباب باندې نو باقی دی اے رسینا خو مستحب دادی چې ستی ورکی اګه دی وای چې زه خدای لګنالم زه خود میراث برخه د پار راغلم لو اله العالمین وای جنگونا مکوی وقولوا لهم قولا معروفا وای دیتا مینا نیک د شریعت مطابق اے وستا دی کله الله په قانون کې رسینا او ته تپو شکا وخاوه دی ما دی مدرسو کی اوکار کی دوگو سی الحمدللہ بدل کو یو سڑے بلارو دروغ بید مفتی روان دی ہوئے ناغتے گم فتور کا جستا میراز کی برخ رسی ابل بلارو اغم دروغ ہوئے ناغم فتور آڑا او سدا خکارو کو دا طریقم دا دی اسلام چې دواړو نه سړی ته پوسو کې چا جنگ نه یو نه مقابل نه موقع د دواړو ته موافق فتوا ورکا د دلته وي جنگ مو جوړه کدی یو خپل میراث کې برخه نه رسی باز سړی رسی نه خواسي داوي کوي باغې پرزونه جنگونه او د پښتنو خاص کر قتل او قتال جوړ شي اے وی سوال ورکا استحبابا ورطوی رسی خودنا خوزد آلوغم تیوالا اکدے وی چیز خوب خام خامی راس کبر خالم وقولو لهم او آئی دویتا قولا معروفا وینا د شریعت مطابق وَلْيَخْشَ الَّذِينَ أُوتِيَ هَغَ كَسَان لَوْ تَرَكُوا كَجَرِفْرِيق دي دای من خلفهم دزان نرستو ذُرِّيَّةً أَوْلَاد ضِعَافًا كَمْزُورِي مَاشُمَان اے هر سړی دې سترګي پټي کیو دا خبره دې فرض کی چې دې مرشه دې واړو واړو بچي پاتې دي او ای سره څوک ظلم کوي نو د زدا زړه سوی دا چې د بل لم واړه ماشومان یتیمانان بچی پاتې پلار مړ شوی د دې د خپل بچو بارک سوچ کی وليخش الذين وديږي هغه کسان لو ترکو کپریگ دیدوی من خلفهم نزان رستو ذریتاً دعافاً اولاد کمزوری ما شمان خافو علیهم یریگ بدی پدوی ویرسو پر سر ظلمن کی ندا سے دبل دبچو خیال دیمو کی اپا دوی دی شفقت او رحمتو کی خپل بچی دی زان تا من مخل کی او دی اتیمانانو سر ددا سی محبتو ساتی لکا اولاد سر چی محبت دے کدے مرشو فلیتق اللہ آنو دی اریگی دا اللہنا وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اُذِ وَائِ مِنَا سَدِيدًا حَقَ وَدْرُسْتًا حَقَ خَبْرَ دِوكِ چِ اَغَدِ يَتِمْ دَبَارَ فَيْدَنَا كَذَا اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَانْ يَأْكُلُونَ چِ خُرِي اموال الیتام مالون دیتی مانانو کخپل دیو کپردی ظلمن ظلمن انما یاکلون بیشکا اچوی دی فی بطونهم نارا پخپلو خیٹو کمور وسیسلون سعیرا زرد چی وردن نبشی اغا اور دلم بوتا نگر دیتی مال خوڑل یولوی گناہ دا سوک چی دیتی مال خوری دالوی جرم دے او یولوی گناہ دا دیتی مال خوڑل یولوی جرم دے لوی گناہ دا دیو جنا حدیث پاک کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اجتنبو السبع الموبقات و اذا نسات ایدو گناہون نچ سڑے تباکوی قالو یا رسول اللہ وما ہن ویلیو جوی اید اللہ رسول دا کم نی وی اشرکو باللہ دا اللہ سر اشرکو والسحر و جادو جادو کے یا سوک پچا جادو کئی جادوگر ناس تے پخل کو جادو کئی نمی ورطا تاویزو نیخے اخذ یو سڑی ورمات دی نکسو کی کئیو کسو کورت ورزی وقتل النفس اللتی حرم الله الا بالحق او وجل نفس هغه چې الله دا وجل حرام کړی مگر په حق یعنی په قانون شرعي او د شود مال خورل او پکې وی واخلو مال یتیم او د یتیم مال خورل وتولی یوم الزح او د کافر سره مقابله دا او تور په میدان فریزي هغه شروط چې کوم شریعت کې ذکر دي هغه برابر دي او ته میدان فریزي اوم وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات بدنامي لګي په پاک دامنو مؤمنو زنانو چې هغه نه خبر دي او دغه شان په یو پاک مومن دی چې به سبد نامیو لګول شرمه تهمتونه لګې بدا گناه کبیر ادا اخرجه البخاری ومسلم رحمهم الله یوصیکم الله وصیحت در کئی تاسو تا اللہ وصیحت در تا کئی فی اولادکم فبارد اولاد تاسو کی علماء معنا کړي یامرکم بالعدل فیه حکم در تکای چې دا اولاد بارکه عدل او انصاف وکړي ایک لور داو که زویره که زامن دی که لونه دی نیو پسیسی خاص کواما چی یو لدی دیر ورکاو بلنی محروم کو یوسوی کم اللہ فی اولادکم وسیحت در کئی تاسو تالا ببارد اولاس تاسو کی لذکر دفارد نارینا اے دنر بچی مثلو حظ الانسین فمثل دبرخی ددو زنانو دے ادائیو ڈیر جامی آیات دے ذکر علماء وی حال الائت و رکن من ارکان الدین داد دن پارکانو کی او رکن نے وَأُمٌّ مِّنْ أُمَّهَاتِ الْآيَاتِ دایو اصل دے دا اصل آیاتنا ذکر فرائض دا دی لوی شان دے دا میراث دے تدرے محیصد علم وی اباز ورطا نصف العلم وی اگر دا نصف العلم نن پی عمل لشتا اے علمی میراث تا نیمی میں علم وی یا ورطا درے محیصد وی بخواب دی علماء کرام و چې څوک به وفات شو داغ په قبر داغ د وارثانو د میراث مسله به بیانولا ځکه خلکو به دور څخه گزاره کول او ورکول غي او شي ځکه نه بیانې چې ټول ته پته ده چې سیم ورکاینا د پار د نارینا فمثل دیشه د دوو زنانو له فین کن نساء کچری وی زنانا لونا فوق اثنتین د پاس د دوو د فوق په دې آیات کې زائد ده زکه د دوو دغه حکم دی دا لفظ فوق دې دې کې زائد دي لکه څنګه دې آیات کې زائد راځي فضربو فوق الاعناق دا دې آیات کې فوق زائد دي وی وهي اي فوق الاعناق اي على الاعناق فشتنو ځکه کې یو لور وی او نور څوک نشته نو دا غي نیمدا او دعا او د غنو حکم په شریعت کې او شان دی بلکې جمهور علما وي ان حکم الاثنين فی باب الميراث حکم الجماعه حکم د دعاو په باب د میراث کې حکم د جمع دی نو کچری وی دا زنانا فوق اثنتین دعا یعنی د پاسه د دوو یا دو دي فلهن نوی و دوی د پارا ثلثا ما ترق دو دره می د هغه مال چې د ما د پلار پرې خوي یک دری روپۍ وی نو دو بد دوی وی دا یو بد نو وارثانو وی او کش پګ دین سلور بد دوی وی دو بد نور وی فَإِن كُنَّ نِسَاءً وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً كَشَرِيَ وَوِي اے یو لور دا پلار مرشو نورشو کی نشتا فَلَهَن نِسْفُ نُدَدِي دَ پَارَ نِمَدَا دوگر اکا والد مرشی ند بچو د میراث تفصیل ذکر کو اسکه بچی ورشی د مور افلار په کیسه دی ولی ابوی او د پار د مور افلار د میت چې بچی دی لکل واحد منهما د پار د هر یو د دیوارونا اسو دو شوش پغمدا مما ترکا پغمال کیچری میت او بچی پری خره ان کان له ولذ کچری وی د دی بچی میت د فار اولاد فإن لم يكن له ولد فنوي دد فار اولاد وورثه ابواه وميراث تنور مور افلاد فلأمه الثلث نمور د فار درې مدا افلار په طریقې د عصبیت خپل برخه وړي فإن كان له إخوة كويد دي ميت رور دفارا إخوة رونا فإن دي إخوة إسوان كانوا من الإخوة أو الأخوات أبرابر لكدا دجهد أبوين ني أو قياد دجهد يود دي دوار ني کچری وی د د فار اخوت الرونه فین فل امه السدس نګور مور د درې می ناش پګ می ثرا واستا نو د مور د فار اش پګ مدا من بعد وصیتن پس د وصیت نا یوشی بها چې وصیت به کړه وی پاغ او دین نو پس د ادا د قرضنا ورا اجماع د علماء چې قرض د وصیت نه مخکره اگر چې آیات کې داغي ذکر مخکې کړي خو په حکم کې قرض د وصیت نه مخکره دیو جن علی ابن ابي طالب رضی الله عنه انکم تقرؤون الوصیه قبل الدین وبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالدین قبل الوصیه و ای تاسو خوایات کدا سرلئی چی وصیت مخکې د قرضې نه ده خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په قرض د وصیت نه مخکې شروع کړي قرض به مخکې وي لګور دین قرض مخ کې د وصیت ځکه څوک چې مړ شي نو اول د په مال کې کفن او دفن نه د شریعت مطابق کفن او دفن غیر شری کفن او دفن دا پکې شامل نه دي د کفن دفن نفس بیا د قرضه وای او قرضې نفس به د وصیت تکته شي کدا وصیت د قران او سنت مطابق د نو عمل به کی پدری مې صد مال کې پس د وصیت نا یو شی به او د وصیت کړي پدې او پس دادا د قرضې نا آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تپت نشتا ایوهم چه کمیو پدوی کی اقرب لکم نفعن دیر نزده دی تاسو تپ فیده کی نالا دی میراس ایسی مکررول ستاسو دو حکم مطابق پرینخوی بخپل مقرر کی جلو والدین و دمر دی و د بچو دور دی فرید و تم من اللہ دا حسی مقرر دی دا طرف دا اللہ نا ان اللہ بشک اللہ کان علیما حکیما دے پوہا و خاوند حکمتنو ولد مور اپلار او د بچو میراث پدی یو آیات کی در تذکر کو اوس دې رستو آیات کی د خزی او خاوند میراث تفصیل در تذکر کئ ولکم تاسو د پاره سړوې خاندانو نصف مانی بيداینا ترکا زواجکم چې پریږي چې بیبیان او خزی تاسو اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّا كَنِوِدَ دِي خُزُدَ فَارَا وَلَدُنَ اُولَاد خزا کمړشی او اولاد نی د دې پټول مال کې د خاون نی مانا فین کان لهن ولدن کوي د دې خزو د پارا اولاد فلکم الربعون تاسو له خاون دا نو سلو رمدا مما پا مال کې ترکنا چپری گیزی دا بیبیانی من بعد وصیتن پس دا وصیتنا یوسینا بیها چی وصیت کڑی دی بیبیانو زنانو پاغی او دیننو پس دا دا کولو دا قرزنا دا خبر دا خاون دا میراس تفصیل ذکر کو اس کا خاون مرشو خزت میراس ہوڑی ولهن الربع عود دي خذو د پاره بسلو رموي مما ترکتم باغمال کی چپری گی زئی تاسو خاندانو الا لم يكن لكم ولد کچری نی تاسو د پاره اولاد فان کان لكم ولد کی وی تاسو د پاره اولاد فلهن الثمن ند دوی د پاره اتملا مما ترکتم د هغه نج تاسو پریزئی من بعد وصیت پس د وصیت نا تو سونه به ها چې وصیت کوي تاسو پاغه او دین نو پس د ادا د قرضینا نو ګره کده خزي اولاد وی نو د دې سلورمدا او کا اې د خزي د پارا سلورم دا اکه د خاوند اولاد نیوی او کا اولاد دی نو به اتمنا وین کان رجلن ک شریوی او سړے یو رثو چ میراث تنوړې شی کلالتن میراث وی او امراتن یا او خزدا او میراث دا کلال چاته وی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نه د کلاله بارک ته پوښیو فقال نو صدیق رضی اللہ عنہ اقول فيها برائی فیکن ثوابا فمن الله ویکن خطا فمنی ومن الشیطان والله ورسوله بریئان منه ویزه د دې بارک اجتهاد کوم او پخپل درته او خبر کوم پرایا نو که حق عین د الله د طرف نه و یو که خطای نو دا زما او د شیطان د طرف نه ی الله او رسول به بری او پاک وی وی الکلاله ثم الله ولد له ولا والدا کلاله هغه چاله وی چنی او اولاد شتا او نی والدین شتا نی سو کسول شتا و نی فروح شتا پلار مور نیان کی نشتا و کتا بچی نوسی کڑوسی نشتا نچه عمر رضی اللہ عنہ کل خلیفہ شو ناغوی انی لاستحی انو خالف آبا بکر فی رائن رآہو اما تحیار آذی چه ابو بکر رضی اللہ عنہ یو رائع پیشکڑی و زی مخالفت کوم ده کلالہ ده غمانه را چینی اصول وی او نی فروع وی او داد ائمه و اربعو ده جمهور و صلف و خلف و قول لے بلکه گن علماء و پدی اجماع ذکر کری چه کلالہ دیتا وی چینیز بار سوکوی نیکت سوکوی و انکان رجلن کوی او سڑے یورت و میراس تیوڑیشی کلالتن میرات دے او امراتن یا او خزرا و غمیرات دا و لہو اخن او اختن او ددی کلال سڑی یا خزر پارا رور دے یا خور دا د مور د طرفنا د مفسرینو اتفاق دے چی دیدے کی درور خور نا مرادا غدی چی پا مور کی شریک وی دیدے کی آغا رور خور دے چی مور کی شریک دی زکه چې پلار او مور کې شریک دي یا تش په پلار کې شریک دي دا وی حکم چې صورت ختمی ناراضی با هغه حکم د دې حکم نه جدا دی هغه حکم د دې حکم نه جدا دی د دې کې رونه خويندیا غدي چې صرف په مور کې شریک دي ولهو اخن او د دې میراث د فار رور وی او وختن یا خور وی د مور ز طرف نا فلکل واحد منهم السدس نو د فار د هر یو د دې دواړو نه بش پغموي فین کانو کوي دارونه خوین دي اکثر من ذالک ډیر د دینا فهم ندوی شرکا او فی الثلثی عیشہ داران او برخی دار بی پدر مکی من بعد وصیت پس د وصیتنا ایو صحابی ها چی وصیت کڑی شوی پاغی او دین نو پس دادا کولو د قرضنا غیر مدوار مشئی زرر رسون کی اے چا سر ظلم مکو سیت کے او دیرے کی گورا زرر رسول سری باز وارسان دی محروم کل یا محروم دی نکل خوی سر ولکا مکا یا باز تا دی زیادتا کا چکم اللہ مکرر کڑی دا غین دی زیادتا کا دکو گورا سوک چی وارسانو بچو اولونو بازی تا کمی و بازی تا زیادتی فمن سعا فی ذالک کان کمن ضاد اللہ فی حکمی و شری و ای دیدا چی رکا اللہ صلی اللہ پا قانون کی مخالفت کئی اللہ چی سورکڑی بس دا عدل لے جسی ورکڑی چالے کمی اجسی ورکڑی چالے زیادتی غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی دیو جنا حدیث پاک کی راغلی دی الادرار فی الوصیت من الکبائر ایک وصیت کی ضرر رسول داد غٹ گناہن ندی ننبر چائی سکمے اونبے سیوا کے بس د عدل مالک چې کوم د عدل فیصله کړي بس هغه کافی او شافی را او پاغي باندې بس ته صبر وکړه د الله قانون منلی د ځانه پاغي کی کمی او زیاتې مکو د ځانه پاغي کی کمی زیاتې مکو غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی ضرر مرسوئی دا اللہ قانون دادے غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی اے ضرر مرسوئی پہس یو طریقہ بانے هر یو طریقه چې د ضرر رسول دا نو الہ العالمین دا غینا منو فرمایلا وصیتا من الله دا مصدر مؤکد یوصیکم بذالک وصیتا من الله وصیت کئ تاسو تا دا وصیت کئ تاسو وصیت د طرف د الله نا والله عليم حليم الله پوه د حليم حليم او صبر والنه ابن عباس رضی الله عنهما راغلی چې از اضرار فی الوصیه من الكبائر ای وی په وصیت کې ضرر رسول داد کبائر ندے لئے گناہ دا اے مڑکی کی ادا سی وصیت دیو کو ٹوڑ وارسان دے محروم کر لگتا سو نمخ کی تیر آخلہ کی پختانی صفت کئے باز مور مړکی د جدا مړشی د دې په مال کې د دې د بچو برخلا د دې رونو لګو ته ولا ګول ټول محروم کل خلکو یې رډر نه خزاو په دې خبره باندې اغلاله جهنم ته دې ورته زندګی نو کیږي یره وی سبب مې بچی تنگای تاسو راځي چې بس بیغمه وکم د دې خود الله قانون په ځای پر خو یو خپل قانون یې جوړ کو عدل والا قانون خود الله چې د دې د مرګ نه پس د دې په میراث کې د چابر خوا هغه د عدل او د انصاف قانونو نو دې هغه روان کو کله بازي نیکانی بډایګانی او شړیوی او بازی ظالمانی دوکا کی او غلط وصیت بیو کی واللہ علیم حلیم اللہ پوہ دے حلیم او د حلم والدے تلک حدود اللہ تامخ کی آیات کی چی سوئی چی دا سی اوکے او دا سی مکوئی داد اللہ غپولی دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هرغه چا چې تابعداریو کده الله او د رسول الله وګوره دا سي آیاتونو کې سوچ کوي کومه تابعداری مراد ده لسو کوئی مطلق د الله او د رسول تابعداری مراد ده اواز وایي نه دا مخکې د میراث خبرې تیرې شوې چا چې تابعداریو کده الله او د رسول الله حکم قانون چې د میراث الله را لګلې د دې مطابق عمل کو یدخله جنات ورغنوي کی جنتونو تا داسي جنتونه تجري شروان وای بهيږي ومن تحته الانهار لاندې د محلات او باغات داغین نخرنا خالدین فیها مشبئی پدی کی وذالک الفوض العظیم او دا کامیابی دلویا اللہم جعلنا منہ دا کامیابی دلویا دا لویا کامیابی دا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوم حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاسٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَا امام مسلم امام احمد رحمهم اللہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وې قیامت به ترغه قائم نشي چې دا نخې بم سرګن دي میراث باندې تقسیمېږي اوس تقسیمېږي کنا چې مرجي وځي چې تاسو خې توا جوړه قیامت به ترغه را نشي چې میراث به تقسیمول نشي او په غنیمت به سو خوشالي نه اباځي وې میراث به څنګه نه تقسیمېږي دمر مقتولین بشی دمر مال بڑیر شی یاو اینب تقسیمی کی میراث دور بسوکی نا چی پہل میں فرائض مانے پوہشی د شریعت موافق اسم میراث نا تقسیمی کی داد قیامت پلوی علاماتو کنے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ خَالِدِينَ فِيهَا مَشَبَئِ پَدِيكِ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَا كَامِيَابِ لُوِيَذَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چَاچِنَا فَرْمَانِيُو كَدَا اللَّهُ وَدَرَسُولَ دَا اللَّهُ آمَنَا فَرْمَانِيَا دَيَا مَخِرِ مِرَاسِ حُکْمُنَ تِيرْ شُرْ اې دې میراث په خبرو کې د الله او د رسول نه فرمان ده و يتعد حدوده او تجاوز کو د الله د حکمونو د پولو نه وارثان دې میراث نه محروم کل لکه اکثر پلاران لونه محروم کی داړو دې کی جدا زما اولاد دې یا بس چې اخلي د زامنو په نوم اخلي يدخله نارا وردن به کیورتا خالدا فيها هميشه وي پدې کې اے کده را خپل کار چې الله ورته حرام کړي حلال غني د بیا خوده کافر کیږي نو خالدا فيها په خپل معنا ده الله او رسول دی او شی حرام کړي او دی حلال غني نو همیشه وای پدې کې او کنه حرام تا حلال نه وای بلکې ګنا ورته وای نو خالدا فيها نو مراد ډېر وقت د سمره چې الله لیکله ولهو عذاب مهين او د دې لپاره به بیا عذاب شرمونکې د دې لپاره به بیا عذاب شرمونکې حضرت اسوال علماء کرام ذکر کړل امام رازی رحم الله وای کوې لشي چې دې خو ګناهګار دي د څنګه وای چې همیشه وور کی وای او مې اس الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها دا وې دې کې نا فرمانه نه مراد سره الله حکمونه رد کړي حد دې نه انکار کړي او دا کفر نه دغور نه فرمانه نه کو کفر مراد شي نو خلود په خپل معنا ده اکدی نه مراد کبائر شي نبیا خلود د وګدي زمانه د فارده ده کی مستعار ده واللاتی اتین الفاحشتا او هغه زنانه چې را ولاتی هغه زنانه یاتین الفاحشتا چې رات لولو کی به حیايي تا العیاذ بالله من نسائکم د زنانه او استاجونا فاستشهدوا نو گواهان مقرر کوي علیهن بدوی اربعه منکم شلور د تاسونا اے سلور سړی وای د خوځو گواہی په دې باب کې د الله رحم او کرم دې شي منظور نه لا ځکه که خوځو لوي نو بیا خو دې رزي په زورګونه خوځې بدنامول دروغ په خوځو کې ډېر دي بدنامول ډېر دي نو د خوځو گواہی په دې باب کې منظور نه لا دا د الله د رسول د وختونه او د خلفاو د وختونه مساله دا ده چې نه بشي قبلولې گواهی د زنانو په حدودو کې د خزو گواهی په دې کې منظور نه لا او سلور سړی وای نیکان وای او د سترګو د لیدو خبره وای چې بالکل برابر په بدکارۍ پسترګو لیدلی لکن ور چې څوک پسترګو ګوري فاستشهدوا علیهن نو گواهان طلب کوي په دوی اربعه منکم شذور د تاسو نا اې دا بشړی ناری نه وای د خزو گواہی په دې کې منظور نه را فین شهیدو کای گواہی وکا اے دی سلور و سڑو گواہیو کا او دا سلور با اصیل ازادوی غلامان بنوی عادلان بی فاسقان او مستور الحال بنوی او دا دوی شہادت با پترکی دا مشاہدی سروی چی بالکل پستر گوی یو شیری دلے اگر کدا گواہی دلے غلط ثابت شوا نو دا سلور واړه احتیاط یا دوری حکومت اسلامی وئی لکه رستو حکم را روان دے پسور نور آیات سلورم کے فَإِن شَهِدُوكَ گَوَاهِوكَ دِي سَلُورُكَ سَانُو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو ساتھئی دئی پکورنو کے بندے کئی فامسکوهن نو ساتای دی فی البیوتی پکورنو کے ابتدا کی چلا دا حکم تفصیل نو راغلے نو د زنا او قوت سو پکور کے بے بند کے خدا حکم رستو منسوخ شوے لے چی آغا تفصیل راغلے دے پسور نور کے بند کئی دی پکورنو کی حتی یتوفاہن الموتو تردی چی وفات کی دوی لر مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگرزی اللہ دوی دپار سلارا دګور الله لا رجوړه په سورې نور کې وای چې کم سړی یا زنانا العیاذ بالله بدکاریو کا او دې غیر شاری شادی شوده ده او سلور سړو عادلانو نیکانو په دستورګو د لیدو گواهیو کا ندای بسل سل دوری والکی او کدی شادی شوده دي ندائی دا پارا رجن او سنگسار دے پکانو ویولی تردی چمڑشی حتی توفاہن الموت تردی چی وفات کی بیلر مرگ دلتا علماء لکلی وی توفاہن الموت نو توفاہن موت توائی دا خدا سے شو یمیتو هن الموت نبازو لماوی مانا دا دے توفا هن ملائکت الموت وفات کی دویلر روحنت والی ملائک دا مرگ اے یتوفا هن ملائکت الموت وفات کی دوی لار ملائک د مرگ چکم الله د دې د فار مقرر کړی او یجعل الله لهن سبیلا یا وغرزی الله د دې د فار سلارا وګوره دا حکم په ابتدا د اسلام کې چې زنانو وبدکاری او کاو د دې بدکاری و ثابت اشوا اے پا دلیل او گواہی دا عادلان و سڑو سران دا ویکور کی بندکا تر مرگ و دا بسپدی کی بندوا نلاور تلار اوگر زول سور نور کی ندا حکم دا دی آیات منسوخ شوے دے پسل درود شاغیر شادی شد دا پارا او پرجم و سمسار دا شادی شد دا پارا واللذان هغد وکسان دیکی دو تفسیرون علماء اکڑی یا خمرات سوگری واللذان هغد وکسان یعنی بدکار سڑے و بدکار زنانا دو پتریکی د تغلیب سرا د دوارو نے تعبیر پسیغی دا مذکر کو یا مراد د دین هغه دو ناری نه دي چې هغه خلاف فطرت بدکاریو کا ولذان هغه دو کسان چې خزا او سړې دي یا ولذان هغه دو ناری نه یاتیانه ها چرات لولو کی دې کار د به حیا ایت امن کوم دتا سنا فاعذو هما ندئی دوارو تزرر رسرو رسوئی نیا گورا دینم زنا مراد دایا دین لیواتت مراد دے عدل علماء کرام و ذکر کری دی اللہ محافظ ابن قیم رحمہ اللہ وئی الجواب الکافی کی و اید اہل علم و مجتہدین و اختلاف دے چی آیا دلیواتت سزا سخت دد زنا دا غینا یا کد زنا سزا سخت دا یا که د دواړو سزا برابر ده. د درې اقوال دي د اهل علمو ګڼ صحابه کرام او ګڼ ائمه طرف تلاړ دي چې سزا د لواتت سخت ده د سزا د زنانا او دیوی وعقوبت والقتل على کل حال اسلامی حکومت وی ند دی سزا قتل لی که شادی شدوی که غیر شادی شدوی داد گنو صحابو او پا امو کن امام احمد رحم اللہ و قول لی او دی امام شافی رحم اللہ و قول لی او دوی مذہب دی کداره دا امام یوسف او امام محمد رحم الله ام دی چې د لواتت سزا د زنا د سزا سره برابر ده او دا یو قول دی امام احمد رحم الله ام دی او دا ظاهر مذهب دی امام شافعی رحم الله دی. دریم قول دی امام ابو حنیفه رحم الله دی او ای سزا د لواتت کما د سزا د زنا او د تعذير دي او خليفه وقت ته اختيار دي چې سخت نه سخت سزا دي ورکی سخت نه سخت سزا دي ول ورکی. د دادری اقوال د فقها او مجتهدين دي زرار و رسوی دی دوارو تا فین تابا کتوب ویستا و اصلحا او درست و نیکی کخفل مل فاعردو عنهما نمخو گرزوی دوینا فاعردو عنهما ندوینا مخو آروی ان الله بشک الله کان تواب الرحیم د توبه قبل انکه ډیر توبه قبل انکه دے رحیم او رحم کو انکه دے الله د بندگانو لري توبه قبل ای او اللہ رحم کون کے دے اے توبے ویستدار بی حیائی نچی دی دوار ور تراتلل کری ادوار واپس شل تاعت دا اللہ تا او خپل دین درس کو پا توبے سارا خپل دین درست کو کو پتو به سارا نوې مخواړه وې د دینا درگذر ته وکي بشک الله کان تواب الرحیم د ډېر تو بقبل انکه او مهربانا انما التوبه توبه شک قبل دل توبه انما التوبه توبه شک قبل دل توبه علی الله فالله للذین دهغ کسانو د فارزی یعملون السوء بجهاله جی عمل کئی ناکار پنا کو حی ثم یتوبون من قریب او بیا توبو باسی دنیز دین دمر نمخی مخی او ددن کدن دراتلو نمخی مخی فولائی که یتوب اللہ علیہم ندغ خلق مہربانی بو کی اللہ پجویب وکان الله علیما حکیما او دی الله پوها او خاوند حکمتونو. د دې کې توبې د قبولولو ذکر فرمای او سړی په ناپوهی سره هوکار وکړه. وګورئ دې کې مسله راځي سوک چې د الله نافرمانی کوي که خطوا انوي که عمدن وي د دې په دغه وخت کې جاهل دی او دا به جاهل ترغی حسابي چې ګنا نه منشي نو هر ګنا چې سوک کوي دا په جهالت کوي هر شی چې د الله نافرمانی به کې دي شي نو دا جهالت ده که قصدن وی او که خطوا انوی انما التوبه بشک قبل دل توبه عل الله پالا للذین دا کسانو د پاردی یعملون السوء چی عمل کئی ناکارا بی جہالت ان پنا پوئی سو وقت چی سوک سو گناہ کئی نو دا دے پا جہالت دے او دے پا دا وقت کی اے دے علم او دے پوئی پا صفت موصوف ننے سم یتوبون من قریب دا مرگ دا حاضر دون مخی توبہ و باسی اکمر غره زن کدن راغه نبیاد توبی و ختم شوه ابن عباس رضی الله عنه وای قریب سته وای ما بینه و بنا ينظر الى ملک الموت ای وی له ملک الموت تک سری نری ہے د مرگ نمخ کې دا نظر اوچوي د بیا ورته دا عام ناس خلق بنی آدم نخکاری او ملائک ور تخکاری زن کدن نمخ کی مخ کی توبہ ویستا او لا عذاب پستر گولی دلے ندے توبہ ویستا فاولائک یتوب اللہ علیہم ندغ خلق قبول وکی اللہ توب دلوی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہد دی اللہ رب العزت پوہ و خاوند حکمتنو دی وجنے واللہ والوی قدم لنفسی کا توبتا مرجوا قبل الممات و قبل حبس الالسنی بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغلم للمنيب المحسن وإذان لڑوان دیکا توبہ دو امید دا مرگ نمخ کی او دا جب بندی دو نمخ کی حیزن کدن کی دا زبان بنشی خلق وی جب بند شوا وليست التوبه نشتد قبل دل توبه للذين راغوا كانوا دفار يعملون السيئات يعملون كوينا كارا حتى تردي الى حد ورجرا حاضر شي احدهم الموت يوددوي تمر قال نوائد اني تبت الان بيشك زوج توبه وباسم دزن كدن خود توبه شتو وخنوه وللذین او ناکسان یموتون چمڑکی او زن کدن شورو دے وهم کفار نو دی کافر دی دا زن کدن کی دا کافر توبہ دا کفر نا سینا دا دا گناہگار مسلمان دا گناہنو نا سینا دا اولائی کدا خلق اعتدنا لهم تیار کردے موجوی دا پار عذابا علیما عذاب دردناک یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا يحل لكم ندی حلال تاسوتا ان ترثوا النساء کرها چه په میراث سره واخلی زنان په زور آیات کی دو تفسیرونه دي جمهور علماء اے د زنانو نکاح په میراث کې واغستا ادویم قول داره انت ریثو اموالهن کرهن د زنانو مالونه دی په میراث کې په زور واستن. د اسلام نمخ کې د جاهلیت طریقه سو اوس پښتنو کې بلا سره ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای کله دی او خزی خاون چې بمړ شو نو یو کس براغې په خپلوانو کې یو کس په خپلوانو کې راغې او په دغې زنانه به جامه ورواچولا بس په دې اچولو بدا د دشوا نو کدا به خایسته و نو په نکاح به واغسته او که بدرنگ بو نو بس د پی کپڑا ور چولی و جامه او لپټه ور چولی وا دا بد بند ساتل تر دی چمړه بشوا او دا غي کمال و غ بد ته په میراث کې پاتې شو. لکه سپختانه او پړونه وړي چې سو پهلوانو کې خاون بشي اړي رګلم کوي وي امانی جیدادی تیریویلی ناسنوی جی دیرانو کوئی ما تی پڑونی برانو چه خاونگی مرشو پس پڑونی ولیو سیدا خو دیو پڑونی سر اٹھونی مروی نی نکا تا پریزی او نپ میراس کی ور تا برخا ور کئی نا لحد دی ظلم نبندگان منکل ایمان والاو ندی حلال تاسو تا انتر سنسا کرها چی پا میراس سروالی زناند اغمرشوس مرشوس اڑوستاسو پزور اے پزور دیزان داغی دی نکا مالک کو نی خپلک نی بلزے کی پریزی یا داغی پا مال دی قبضو کا زنان خپل مال خپل کور د بعد دی وارثانو نن خرصول شینی پریزی ولا تعذلوهن ممن کوي دی د نکان ممن کوي چې د وبل کې نکان کې حق کې نو د هر سباول مال راکه ممن کوي دی د بل کې د نکاح کولونا لتذهبوا دل پار چ واخ لیتا سو به بعض ماته تمونا بعض هاغ چ تاسو دوی تور کړی ادا باز خاندان او خزنه خزا کولا انبه پرخوا نبه پرخوا تر دې چې دادیل سو ور کړی شی دې چې داول ور کړی دا خطاب یا خاوندانو ته اے وای خز ته طلاق ورکو سم منی کې چې نکاح ونکه چیرې دا څور سره دي تا ته درکی یادا چې تاسو خپل له اوغه مړ شوی او خزې پاتلا اتی بلځه کې نکاح ته نه پریږي نه په خپل نکاح کې چې دا مجبوره کې چې د دې دا کم میراث او شدي دا تاسو له درکی ولا تعذلوهن ممن کوي دی لتذهبوا چې واخ لیتا سو به بعد ما اتيتمهن بعد هغه چې تاسو ور کړی دی دیتا الا اياتينا مگر دا چې راتلو کې دی بفاحشه مبينه په یو کار د به حیاي اخکار سرا اے نا فرمانی وکا یا بد زبان او د دې د جبن خاون او دا اهل بین ته تنگ نه واشروهن بالمعروف جوان تیر وای د دوی سرا د شریعت مطابق اے د شریعت مطابق جوان څنګه خبره خې کوي زکر ده دی خوزم پا خاون حق شتا لکه څنګه د خاون چې په خزو حق دی وعاشروهن بالمعروف جوان تیروی د دوی سره د شریعت مطابق لکه مخکې سوره بقره کې تیرو علاوه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې زنانو د پارم حقونه شته ومثل الله چې په دوی د خاوندانو دي د شریعت مطابق او دا الله حبیب وای تاسو کې غوړ شوګ دي چې شوګ د خپلې بیبي او بال بچ د پاره غوړ دي نو د بیبيانو سره خپل ژوند به تیری د خپل اخلاق او د شریعت مطابق فین کرهتموهن کچره بد غنئ تاسو را بیبيانې اے بازی خوښتا خوخ نه نه خو الله حکم مجری ته طلاق مور کوا او تا سرد دینه چې بازی خوې خوخ نه ده خطا په نکاح کې او ساتلا فین کرهتموهن کبدی غنی تاسو دا زنانا فاسان نزیدان تکرهو شین چې بد بغنی یو شی یو دی او خوځي صحبت بد غنی پنیکا کې ساتلی بدګنې خدای دا الله حکم مننو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او بغرزي الله پدې کې خير ډېر خير ډېر سره یا بڑے اجر او ثواب در کې قبر خیرت به جوړ شي یا الله نیکان اولاد در کې یا بدا بدوال الله په محبت بدل کې ذکا زړونه د الله فلا شکری یو شه در سنن بدخکاری خو ک الله زړه واړو نو الفتو محبت براشی او به ګرځي الله پدې کې خیر ډېر د شریعت حکم دار چې بازي شي زنبانه مخاون چې شمپوشي کوي اے الله باندې کولاد در کې الہ العالمین بنی کا اولاد در کی او غی کی با اللہ رب العزت یو خیر و گرزی دیکھو رب بازی خبرو بانے بس ریستر گی پٹھائی وَإِنْ عَرَدْتُمْ مَوْكَتَاسُ اِرَادَ لَرَلَا وَإِنْ عَرَدْتُمْ اُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ کہ ارادم لرلا دبدلود دیو بیوی مکان زوجن پزید بلی یو لطلاق ورکیو بلپ نکاخ لی واتے تم ورکڑی تاسو احداہن یو ددویتا کنتوارن یو لوی خزانہ دی پا مہر کی ورکڑی دیر مال دی ورکڑی کنتوار دیر مال توی فلا تأخذو منہ شیئا نماخ لی ددی خزانی نس شیئ اتأخذونه آیا اخلی تاسو دا بہتانا فدرغونا حق سرا و اثما مبینا و پگناخ کار سرا گرد آیات کی دام ہوئی کچا دیر مہر مکرر کو او ددد ورکول وستے ندا خبرم شریعت کی درست دا ددد دیر مال دور کول وستے نو دا خبر شریعت کې صد درست نه او ناروا نه دا اگر چې څومره مہر کم وي نو دا خبره غوړه ده په شریعت کې خو که چا ډېر ورکو نو دا روا او جائز ده دا روا او جائز ده لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یو زنانه په نکاح واستیا او دا اډو کی د وزن مطابق یې غی تسره ضرور کړیو په مہر کې ورته دمر سر ضرور کړیو عدل تو علماء کرام ذکر کړی ادا خبره په صحیح سند جیس سند عمر رضی اللہ عنہ نو منقول لا عمر رضی اللہ عنہ د ډېر مہر نه منو کا اې دا معنا پدې چې بار و چې ډېر مہر ور نه لري اگر چې جائز دی. دیو زنانه د قریشو په اعتراض کو ورته وي څنګه تاسو منی کول کوي د مہر نه او الٰه العالمین وی واته تم احداهن قنطارا او ورکړې وی تاسو یو د دوی ته ډېر مال قنطار هو مال کثیره توي. نو ور رضی الله عنه د خپل خبرې نه رجوع کا د خپل خبرې نه رجوع کا او دا غ زنانا خبرې طرف ته واپس شو. ادا د لوی ایمان نه خی چې حق واوري او هغه ته واپس کې اوی بست مساله کې حق ته ورسېدی او زه خطا شوم. دا د لوی ایمان نه خلا. علی رضی الله عنه یو مشری ته پوښتنه چاو ناکس ورطوئی محور جواب ورکی مسئلہ خدا سے در فقال الامیر اصوابتا و اخطوانا یرویت پا مسئلہ کی حق تا ورسینی امونگ خطا شویو اتأخذونہو آیا اخلی تاسو دامال ددی خزونا بہتانا بہتان غٹ دروغ تاوئی چی پاغی که او ریدون که حیران شی یا دیده که بہتان پا مانا دا باطل نی یا پا مانا دا ظلم نی و اثم مبینا و پا گناخ کار سرا و کیف تأخذونهو سرنگ اخلی دا مال دی خزونا دا مال تی اخلی و قد افدوا بعدکم او بیشکا رسیدری ای بازستا سو بازتا یعنی خلوت شوی صحبت شوی و اخرنا غستی دا دی زنانو من کم دا تاسون ایسنو ای خاوندانو میثاقا غلیظا وادک لکا و مضبوطا اخلاقه او مضبوطه وعده سره چې زنانه او خود خاندانو ناغسته هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی وای فتق الله فی النساء د الله حبیب وای از امت یانو د الله نو یری گئی دی خود بارکی ظلم زیاته ور سره مخوا دا حدیث دی فتق الله فی النساء د الله حبیب تر قیامت هر امتی تا وای وای د خپل خود مبارک د الله نه ویریږي ظلم زیاته ور سره مخوي. د دین مراد اغمیثاقا غلیظ واره یو قول دا شو دیم قول دا ده چې مخ کی تیر شو په سوره بقره کې فیمساکم بمعروف او تصریح باحسان الله حکلک وعده غسه وای خزق په نکاح کې برقرار ساتي نوم د الله قانون ته وګوره اک پریزه نوم بد الله حکم قانون ته وګوره. او درې مقول دا چې میثاق غلیظ وا دینا عقد نکاح مراد ده اېدا نکاح چې تړلې کیږي او ایجاب او قبول شي پدې کې ډېرې خبرې رااله ځکه وي په نکاح شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم سره د پدې نکاح کې دارال جلا خاوند د خزي د قران او سنت مطابق کوم حقوق دي هغه ټول به پوره کړي. اېدا الفاظ ګوره لګ دي خو دې کې هر څه پراته دي او یو شری خزي ته نام نفقن ورکوله د اسلامی حکومت او قاضی راو غوښته وګور ته خځې نام نه فکرې منلې او شنو ورکې دا نه پورې ما خو منلې نه وې دا تاسو وی چې ما قبول کړې دي کې یار څو بدل کړه چې ته ما قبول کړې اوس به دې ته کور ورکې دې ته بنان نفقا او دې ته بجامي ورکې او دا تاسو وی ما قبول کړې نو پدی کې دام پراته دي چې جوان به د شریعت مطابق تیره ولا تنكحوا نکام کوي ما نکها باوکم دا غزنانو سره چې نکاح ور سره کړی تاسو پلارانو من النساء د زنانو نا الا ما قد سلف لیکن هغه چې کم مخ کې د جاهلیت په زمانه کې تیر شوی دی اې د کفارو کې هغه زنانا حرامې کم چې شریعت کې حرامې دي خدایو شه پدوی کیو چې د پلار د من کو هي سره نکابه کولا الا ما قد سلف لیکن هغه چې مخ کې تیر شوی اے په زمانه د جاهلیت کې او مخ کې د حرمت نا انه بشکدا چې د پلار د من کو هي او ناسکه مور سره سوک نکاح کوي کان فاحشتن ددا بی حیائی و مقتن او سبب د غسید الله و سا سبیلا او بدل آردا بدل آردا اگر چو حرمت را نو اس کے چادا سے اگل ہو دی تا حلال موئی نو مسئلے خطرناک دا حدیث دا مسند احمد و ترمیدی شریف کی راغ دی برا رضی اللہ عنہ وی مر ربی خالی ابو برد ابن نیار وی ما والی میں ماما تیرے دو ابو برد ابن نیار وماہو لوا ان لا سکی او جنڈا نخوا فقلتو این ترید ماوی چرت سے چرت دے را در قال باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل تزوج امراتا بی ان آتیه برأسیه وی زد اللہ حبیب لگلیم یو سڑی پسے اغه د پلار د من کو هي سر سکړي نکای کړي وې د سر را لراړه د شقته لیکا وګور حرام یو سره مسلمان دی او حرام ته حلال وای نو مرتد کیږي کافر کی مبارک پوری شیخ رحمت الله له د ترمذی شریف په شرح کې وای ويوال حديث دليل على انه يجوز للامام ان يامر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعه كهذه المساله واذا حديث دليل له چه امام او خليفه لرجائز دي چه حكم کی د قتل لاغچا چه اگر یو قطعي حكم مخالفت کوي لقد مساله لو غرا دا قران نص ده او هغه د دې مخالفت کولو هغه د دې مخالفت کولو اگر اجماع د علماو چې پلار کې او خزي سره تش عقد کو اے وعده عادلانه شي خو یو خزي تش په نکاح واغستنه دا په بچی حرام شوا اگر ک پلار لا مسکړ نه را حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شی دی پتا سوستا سومین دی و بناتکم استاسلونا وا خواتکم استاسو خیننی و عماتکم استاسو پپوگانی و خالاتکم استاسو ماسیگانی و بنات الاخی او لونا درور وبنات الاخت اولون دخور وامهاتكم اللاتي او مين استاسوا ارض عنكم چتاسو له پيو شو د درکړي وهواتكم من الرضواتي خوين استاسو د پيو اتا او يو بلي زنانا دي او بلي زنانا پي رودري نو دا ستار زاي خور دا او پتا حرام دا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ او مین دی دی بی بیانو ستاسو پتاسو حرامی دی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ او پرکٹای ستاسو آغا فی حجورِكُمْ جِسْتَاسُو پو پرورش کیوی اے او زنانا او تا د هغې سره نکاو کا د نکان پس آدم شو د بل خاون نه د هغې سره لور راغلی دا نو دی ته ربائب وي وربائب کوم اللاتی او پر کټی ستاسو هغه فی حجورکم چې ستاسو په پرورش کې وي من نسائکم اللاتی د بیبیانو ستاسو هغه نه دخلتم بهن چې تاسو د واده نه پس دخولم کړی په هغوی د نکاح نه پس وادم شوی فإن لم تكونوا كنيتا دخلتم بهن چې دخول منوي کړه په دوی اے اوخذ سره نکاح شوی او واده نو شو طلاق راغې نو سه کدا غلور سره نکاح کوي نو درستی فلا جناح علیکم نبیا گنا نشته پتا شو او دا فی حجورکم قید اتفاقی ده احترازی ده ده اے ربیبا پرکٹی حرام علا کدا دی سڑی پا پرورش کیویو کنوی کدا پرورش کیویو کنوی خوچی داغی دا مور سره نکاو کو وادیو کو نو داغی غلول که دا پا پرورش کداو کندا پدبان حرام شوا وحلائل ابنائکم الذین او بی بیانی د زامن استاسو حغ زامن من اصلابکم چستاسو د شاگانو ندی تاخپل بچے دے داغ منکو ها داغ بی بی دا پدیس خربان حرام دا حلائل دا حلیلتن جمع دا پمانا دا زوجی رازی او دا حرام دیوان تجمعو بین الاختین چی جمع والک وی پمن دا دو خیندو کی ای دو خیندی پنکا کی جمع کول حرام دی دا دربان حرام دیوان تجمعو بین الاختین چی تاسو جمع والیو کئی پنکا کی پمن دا دو خیندو کی علماء لیکلی یو قاعده ذکر کړی وای هر غد و زنانا د یو سړی په نکاح کې جمع کېدل حرام دي کدی دو خزو کې یو سړی فرض کو علاوه لري ورله خزه فرض کنو نکاح روان نه ده اله کګور یو زنانا او داغه په فو دا په یو نکاح د سړی کې نشی راتله یو زنانا او داغه ماسی برابر د کدا د نسب نوی او کد رضاعت نوی د دې جمع کول حرام دی الا ما قد سلف مگر هغه چې لیکن هغه چې کم مخ کی تیر شوی په زمانه د جاهلیت کې کمی په زمانه د جاهلیت کې تیر شوی ان الله بیشک الله کان غفور الرحیم دے بخون کے او مہربانا دے الہ العالمین بخون کے او مہربانا والمحصنات او حرام دی پتا شو خوندان والا من النساء زنانونا اے دا بل پا نکاح کی دا نتا تا دا حرام او ناروا دا دا بل پا نکاح کی دا ندا تا دا پار حرام او ناروا دا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی مالک شوی دی خلاسو نستاسو محسنات وی خاوندانو والو تدبل من کوحلا نویدی سر نکاح حرام دا مگر آغا چی پا قید کی را وستشوی پا دا کافر و پا وطن پا دارالکفر کی داغی خاوندو و مسلمانانو په دې ملک فتح وکا او یو زنان کافر دبل په نکاح کې و دې په قید کې راوستا او داغي خاون په دار الحرب او دار الكفر کې پاتې شو. لدی سره بس نکاح ختم شو. اې د دې په منځ کې چې دارې جدا شول خزه دار اسلام ته پکېت کې راوستې شو او سړې په دار الکفر کې په دار الحرب کې لا کافر دي. لبس دې سره د شریعت حکم دار چې نکاح ختم شو. نو کدا وینزا د کم مسلمان په غنیمت کې ورسه دا چون کې مخ کې خاون سره نکاح ختم شوی ندا د لپاره حلال لا هودي کې د علماو تفصیل لې او دې مسلې باره کې اصل حدیث د مسلم شریف دی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرز د حنین یو لخکر لے او تاس تا او تاس یو وادی د پدیار د حوازر کی فلقو عدوان دید دشمن کافر سره ملاو شیو دا صحابہ اکرام مومنان فقاتلوهم جنگ کړو فظهروا عليهم اپاغي غالب شي او اصحاب لهم سبايا او دیت قیدیانم ملاو دای کی زنانوی او غوینځي په صحابه تقسیم شوه نو خلکو د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګناو غنلا چې دوی سره صحبت دی وکي زکه د دې خلو په دار الکفر کې خاوندانو نو الله دا آیات راوړي غنو والمحصنات من النساء خاوندانو والا دربانه حرام دي د زنانو نه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې تاسو خلاص مالک شو د دې حلالي کی خو چې عزت تیر شي اگر عزت ددا سی زنانه یا اچکراغی حملی چې بچه پیدا شي یا ابو داود شریف کراغلی یو زلی بیماری را نبس نبس ددی عزت تیر شو. خودی که اهل علمو او د بعضی علماءو په منځ کې اختلاف دی. اجماع دا امت دا چی یو حربی کافر زنانه چې کله پقید کې راوستې شو د خاون نه بغیر د دې نکاح ختم شو. دیوانه د امت اجماع او چاله چې غنیمت کې دا ملاو شو نو د له صحبت جایز دی خو بعد الاستبراء هي پس د دې نه چې دا غي د رحم د پاکوالي طلب وکي کو اولاد د حمل له چې بچي پیدا شي او که حمل لشته چې د دې زنانه یو ځل بیماری راشي خود دې دا صحبت د جمهور په نسبانه مشروط ده چې دا کې دواله زنانه ویا کتابیه وي د اهلی کتاب او د نسواره او نبوي یا بد قید نفس دې اسلام روړی کچره دا بت پرست دا او مجوسیه ده نو ایمار با اوی د دې صحبت حلال نه ده او دا د جمهور علما او سلف او خلف قول له عطوا او عمرو ابن دینار چې دا لوی تابعین دي دې په دې مسله کې خلاف کړي دی وای ک بت پرست د نو به صحبت جائز ده ادی په دې حدیث دلیل نیولې وېدا هو کافر بت پرست او اهلی کتاب نو اني دی ایمان ذکر دی حدیث کې راغله دارنګ هغه کېدیانې د بن المستلق هغه هټول مشرکان او بت پرست وي خو بیا هم چې چاله میلاو شو نو صحبت کونو جمهور وای د دې جواب کوي چې صحابه صحبت کړو بعد ما اسلمنا پس د دینا چې دای اسلام راوړو. په هر حال دې مسله کې ایمار با یو پوجي او اتوا عمر ابن دینار رحم الله د بازي روايات او د وجن بل طرف ته دي د بل طرف ندي والمحصنات من النساء او حرام دي پتا سو خواندانو وال د زنانو نا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان شوي دي فلاسون استاسو ویدي کتاب الله علیکم اے حرمت دغه تیر شو زنانو دا لیکل د الله دی پتا شو او لیکل د حرمت دوی پتا شو لیکل نو یادا کتاب الله منسوب د مصدر موکد ده کتاب الله تعالی علیکم تحریم هاولائی کتاباً یادی دے کی منصوب دے بنابر اغرا یعنی لازم رونی سہی لکھ دا اللہ پتا سو جب دی مسئلہ کی کڑنے وَأُحِلَّ لَكُمْ حَلَالِ کڑیشوی دی تاسو دفارما غزنانا ورا ذالکم چیلا ود دغ مذکور او ندی د دین علاوه چې کمی دي چې هغه حرام نه وی نسبا او نه در رضاعت د وجنا نو هغه در ته حلال دي ان تب تغو دا چې لټوي تاسو بیا موالکم فخر مالن شرا محسنین ادم منصوب دې بنا برحال محسنین چه تاسو نکاک انکی ای اوزان د بدکارو نساتی غیر مسافحین او نی تاسو بدکاری کونکی فمستمتعتم بیهی من هن فآتو هن وجور هن فریدوام ورا په تفسیر د دې آیات کې دعا تفسیرونه علما وکړي ور دا فما راغله د یو تفسیر دا د ما عبارت د نساونا او دې من هن کې من د تبعیض دی یا د فار د بیان نه ادبی زمیر ما تراجی دی په اعتبار د لفظ زکا ما لفظن مذکر دا او دا من هن او فاتو هن او جور هن زمائر ما تراجی دی پیتبار دا مانا نمانا داشو دا آیات ها غزنانا چه فیده واخ لیتا سپاوی دا دی زنانونا فما ها غزنانا استمتعتم چه فائده واخلی تاسو بیهی پده زنانو سرا من هن ددوینا فآتو هن وجور هن فریدوا نور کئی دویتا محرون ددوی فریدوا تن پدا سه حال کی چه غفرت شوی دی یا ما عبارت دے داغا فالونا چکم د زنانو سره تعلق لري او من هن کې من ابتدائیه ده نګور معنا دا چې شوا فما نو هر غشه استمتعتم به چې فائدہ واخلی تاسو پاره سره من هن اے د دې زنانو نا نو ور کوي دوی ته مہرون د دوی فرید وطن چه آغا فرض شوی دی محر نکاہ کی فرض وی اگر کددی پا نکاہ کی ذکر امنشی خو محر فرض وی ولا جناح علیکم نشت دی گناہ پتاسو فی ما پاغسک ترادویتم بیہی چه رازی کی گئی تاسو پخبل منس کی بیہی پاغی سرا من بعد الفرید و پس د مہر د مکررونونا اے مہر یوزن مکرر شو خدا خاون پخبل رضا سرا په مہر کې زیادت کړي چیرې را حضور روپي وي 2000 کوي ادا دا له اون دي بنمر لیکورو لسکوي دام جایز دي سیما تر ادوې تم به من بعد الفرض یا کمایې یې کمایې یا بالکل معاف کایې چون کې دا د خزه حق ده کاخلیه کا معاف کایې اخاون ته اختیار ده که خزی تا پا مہر کی زیادت کئی اکا پا مشوری سردی کمی کئی ان اللہ بیشک اللہ کان علیمن حکیما دے پوہا و خاوند حکمتنو ومن لم یستطوی عرغ چاچی وسو طاقتن لرنو منکم دتاسون تولند مالداری این کې حل محسنات المؤمنات چې نکاو کې دې د پاک دامنو آزاد مؤمنو زنانو سره محسنات اے آزاد پاک دامنې مؤمنې زنانې دي وسو طاقت نشتا فمما ملکت ایمانکم نداغ چا سر دینی کاؤ کی جی مالکان شوی خلاسون استاسو من فتیاتکم المومنات دوینز استاسو مومنونا ایوینز سر دینی کاؤ کی عدل توی دوینز نکا بد مگانا واللہ عالم بیمانکم اللہ خپوی گستاسو پیماننو نو د فخر شی ایمان او تقوا دا او نسب نه دي کله به و وینځوي خدا آزاد زنان نه په ایمان کې اوچت وی ځکه الله فرمایلی ولا امت مؤمنه خير من مشرکه ولو اعجبتكم وینځ د په ایمان دا اردا ابل طرف ته مشرکه زنان دا اگر چې هغه حیستم دا او د نسب او د مال خاوندم دا خدا سی بهتر دا او دا سی غره دا او حرام دا والله اعلم بیمانکم الله خپوی گستا شو په ایمانونو بعضکم من بعض بعض د بعض نه ایک وینځ دا او کازاد دا طول د آدم او د حوا علیهم السلام اولاد دے فن کی حوهن نو نکاو کید دی وین سارا بی اذن اهلهن په اجازت د مالکانو د دوی د مالک اجازت پک معتبر د کی اجازت نین نو نکان کی واتوهن ور کید دی وین تو جورهن مہرن د دوی بالمعروف د شریعت مطابق او دیوینزو سره نکاو کئی محسوناتن چی دی پاک دا منی وی اے پاک دا منی زنان دی بینزی دی غیر مسافحاتن او ندی سرگند بدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او ندی نیون کی پٹو دوستانو لرا پټیم بدکارای نه کيو سرګندیم بدکارای نه کوي فایدا احسننا کله چې دا وینځي پنیکا کړی شي فین اتینا بل عیاذ بالله کراتلل کل ذی بفاحشتن پیاو کار ذ به حیاي فعليهن نپدی وینځو باندې نصف ما نیمدا غ سزا وای علل محسناتی چی پا اصیلو پاک دامنو زنانو باندی دے من العذابی دا سزانا نگورا رجم خونیمی گینا نو دا اصلی ازادی زنانا چی غیر شادی شد دوی دا آغی سل دو ریوی نو دا دی با پانزوز دی ریوی او رجم پا وینزو نشتا ذالک دا نکا دی وینزو لمن دا آغچا دا پار دا خشی العنت منکم چی یریگی دا گنانا منکم دا تاسنا عنت پا مانا دا گناہ دے پا مانا دا بدکارائی دے ذالک دا نکاہ دا وینزو لمن دا حغچا دا پارا دا خشی العنتا چیریگی دا بدکارائیو دا گناہ نمنکم دا تاسونا وان تسبرو دا چتاسو صبرو کئی اللہ وسو تا قدر کی دا ازاد وسیلو زنانو دا نکاہ خیر لکم ندا غرد تاسو دا پارا والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی یرید الله اراده لري الله ليبين لكم چې بیان کتاب ہوتا ويهديكم خيتا ہوتا سنن الذين تركي ذهب كسانو من قبلكم جتا سن مخيو نیکانو پیغمبرانو چتا سم پدغا طریقو کی اغیی پس روان شئی ویتوب علیکم اولا اراده لری چتا سو توب قبول کی او د توب توفیق در کی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او خاوند حکمتنو لے واللہ یرید واللہ اراده لری ایتوب علیکم دا چې د توبې توفیق در کی تاسو تا ويريد الذين ويريد الذين اراده لريا کسان يتبعون الشهوات چې غیر رواني چې غیر روان دي د خپل خواهشات او پسې تميلو ميل عظيما دا چې واوړې تاسو د حق نا مېلن عظیما فاوړې دولو یشرام یرید الله الله اراده لري یخفف عنکم چې آسان کیاو کی پتا شو ګور د وینځو نه قائم درته حلال کا او دا غیر رخصت امرولې ګلو اراده لري الله یخفف عنکم دا چې آسان کیاو کی د تاسو نا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې ګور را کمزورې ولولې وي د خواهشاتو نکد الله رحم او کرم نینو منی کیږي نا او د زنانو نه صبر نکي وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وګوره د زنانو فتنه پټو لوکلو انشاء الله وي دا سړې د خوځو بارکي کمزورې پیدا کړې شوې ده نو پردې خزا او سړې په خلوت نه کوي اگر که ډاکټر نه خوځو ولاړې आवाज خلوت کوي اگر که څوک د درو غزان نه تعویذګر جوړ کړي خلوت د پردو خوځو د سړو سره خطرناک دی اے اللہ و خلق الانسان ضعیفا کیونکہ چاہزان نہ بزرگ اولی جوڑکڑے او پردائی خزی ور ترازی او دمو نہ پیچھے اچانا پیریانو باسی او چا تتاویزو نہ کئی ادے وی نظر تکڑے اللہ و اینا و خلق الانسان ضعیفا اللہ و ای کمزور ہے دے وی زی سیم تکڑے دے انسانو یا رولو چکور دا پردو زنانو دا ملاوی دونا د دوی د خبرونه د دوی د اختلاط نا ځان بساتي د دوی د اختلاط نا ځان بساتل شي د آیات کې د دې خبرې حکم الله فرمایي د آیات مبارکه کې د دې خبرې ذکر نه وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزوره ادا کمزوري په مختلفو اعتبارونو سره دا الله ور سره سانتیا کړی اپسمره حکمونو کې تخفیف دے پیدا کړی شوی د انسان کمزوره دې کمزور دی دیو جن حدیث کې راغلی الله حبیب ته 500 منځونو حکم شو هر ورځ به امت 500 منځونه کوي شپه ورځ دا الله حبیب را کو شو موسی علیہ السلام تر ورسه وی سار وی الله درته سو وصیت وی 500 منځونه پښپا ورځ کې فرض کړ وستا امت دی وسو طاقت لري لاړ شد رب نا سانته واڑا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته قتل مشوره کولا فاشار الیه جبریل انعم جبریل علیہ السلام اشاره وکړه او دا سوکا بیا الله تعالی وی ای زما ربا زما د امت نه تخفیف را ولای خدا طاقت نه لري نو لسی تی لرکن بیا موسیٰ علیہ السلام ترائے نو بیا بیا لیگنو تردی چی پینز پاتشون او اید اللہ حبیب دی اخیر پینزم زل کی وی یا رب ان امتی زعفا اے زما رب زما امت چی دے بدنونه کمزوری دي زړونه کمزوری دي وګونه کمزوری دي نو ته یې شانتیا وکا نو الله دا پینځکل په ادا کې دوکې او په اجر کې دا پنځوستي موسی علیہ السلام ورته لار څخه پینځو بارکم سوال وکړ خدا الله حبیب وی ویز بار بار لاړم ما تا نور در رب نه حیا راضی ما تا نور در رب نه حیا راضی پیدا کړې شوې د انسان ضعیفا کمزورې الله د دسرا شانتیا کړې او خاص کر په باب د زنانو کې چې توې دې بار کې کمزورې بس دا الله حکم مانا پردو خوزو سره خلوت مکاوا دوی بانی چی نظر دینے لگی دوی سر لاس نه ملاوے اوستاسو دا پردو خوزو اختلاط نی حدیرے کی علماء دا سلف و اقوال ذکر کری سعید ابن المسیب مسیب یا مسیب دبوی زما اتیا کالا عمر دے او یو سترګ مې بالکل ختم شوې دا او په دې بلبانم کمزورې خو یزو سم د زنانه او د فتنې نه یریګم ذکا الله او خلق الانسان ضعيفا داتیا او قالو تابعي او افضل د تابعين نداوي او بعد ابن شامت رضی الله عنه فرمایل ویتا شګورینا زو سال پاسم چې څوک مې دلا سنونی شي ادور بډا شویم چې ما ته ډوډۍ نرم کړی ني نو غاخو ننشته مې د کولې نشم خو ما لدا خبر اوسم نه خوشاله چې زه د دیودا سي زنانه سره خلوتو کوم چې هغه ما ته حلال نوي او هغه زما په محارم کې نه ده یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تاكلوا اموالكم مخرى مال نخل بينكم فخل منسكي بالباطل فباطل طريقه سرا الا ان تكون تجاره مگر دا چی وی تجارت ان تراد منكم فرزاون غيو خوشالي سرستا سنا ولا تقتلوا انفسكم موجن اخبر زانونا ان الله بشك الله کان بكم رحیما دے پتا سبان مہربانا ګور الہ العالمین و خپل منس کی مال په باطلی طریقې مخره د بل باطل تفسیر در لتی رو هر ناروا صورت تدا شامل لے سود دے رشوت دے گڑون دے خیانت دے پا هر ناروا طریقی چی دے بل مال کابو کو نو دیتا بل باطل وی او دلتا وی ولا تقتلو انفسکم اے زانون وجن ایما یو ہدایات معنا بعض مفسرین و ہدایات بعض دی بعض نو وجنی خود دین تعبیر کو ایزان موجنی زکا مومنان دیمان د وجن پشان د نفس واحد دی ندبل وجل خود زان وجلی یا معنا دایات دا ولا تقتلو انفسکم زانون تباکا وی ما چی گناہونکے ادبل مال پا باطل طریقی اخری تا چې ګناو کا او حرام او ګنده کارونه دی وکل نزان دی تبا کوئی ځان متبا کوي یا دا آیات دا معنا وزان قتلوي ما لکه سره را پاتې ځان یې وژنو وګوره حدیثو کې د دې نمن راغلي بلکې دبل د وژلو نه د ځان وژل خطرناک دی بلکې چا وژلو خود توبې موکا ورته ملاو دا ازان چې مړ کو نو دې خو توبې تم سم نشو ادا سکارم مکه وزان وجنما بلکې پرهیز نکار والا شریعت کی ګوره پرهیز تا حدیث کې راغلی دی او دا حدیث دی دا ابو داود شریف عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائے و ایز نبی علیہ السلام لے گلے ام پکال د ذات السلاسل تے و غزاوا نو و یخا شفوا دیر بنتہا نو زماتا احتلام وشو دوبو گرمی دو انتظام نو مائی که غسل کم نو بزان بحلاک کم نو دے امیرمو تیمم اوالو او خلق لے جمع ورکا ته سبا موجو نو کله چې دا لخر راغې نو نبی رحم السلام تای حلوې چې ته خدا څخه کار کړو نو الله حبیب ورته یا امر صلی ته اصحاب کوان ته جنوب تا مرګرو ته ما متی کړو او ته جنوب یا او د الله رسولا یا خش فوا نو زه یری دم کو غسل میکونو نو شرط دا یا خواله به هلاک او مړن کی او الله وی دی ولا تقتلوا انفسكم الله ایزان وجدای با وی بس ما ته ممو الو مزمیو کو فزوه ک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یقل شیئا الله حبیب خان دل سی ور نو وی ایزان وجنا با ای پرهیز وک اوس یخ یوب دی ته جنا بس یرا زما توکل نا پویری ته توکل نم کیو دغه شریعت کې پرهیز وی دا مسله یو شی ده خنه می خور یو شی ده سره خنه ده نو هغه بخور تعالی تکلیف ملاویږي باز خلکو دا نه پوی خبره یرو اذا الله لا رکه روته حج لروته تبت وی دي کی پریزونه ني ویاسي کی ضرورت کیږي نو یو غره غدارو مو دي کی هو پریز زکه پکار دي کلی کی بیمار شوی نو څوک به سنبال کی او کته په سفر کی بیمار شوی نو واتلس کسان نه نورم دی عبادت نه ویشتل ټول چې کوم مقصد تروتی یا مقصد دی پسوک یو بیمار سره ټول پر نو پرهیز په شریعت کې څه شیخ ني نو ونخره ادا د نافوی یره یره وی د الله نه فکرګر صحابي سو او قران سو وی ولا تقتلوا انفسکم زانو نا وجنیما ای یو شیدر لخکاری جداد هلاکت ده نو زان تبا کا و ما استاد یخ یو کو خینی او ته کا دس میو کو بس بیمارې کا او بس مړکی کا اته وی چې ها ما هر او دس وکوم ولا تقتلوا انفسکم انبا عوام یو بل لفظی ورکه یو صحابی په یو جهاد کې پسر زخم شوه په گزار لګی دل ناغت جنابت حاصل شو مرګور ته وی چې ما خو سرم زخمی دی او زه په حالت د جنابت کې ما تاسو کوم دی ورته نه غسل بکې باندې خلکو له مسلې پته نو بس هغه چې غسل وکړ سره زخمی او بس وفات شو د الله حبیبی الله دې حالات کی هلاکه کو نو غلطی فتوی به علم چاته نه ورګه پیغمبر خیری کړ ولا تقتلوا انفسکم زانون وجنیما زانون تبا کوي مد وجد گناهونو نا دروغ وې دوکه کې د ځان متبا کوا یو شی تعالی ښکاری چې دا هلاکت دې نو پاغي اقدام مکوا ان الله بشک الله کان بكم رحیما دې پتا سبانه رحم کونکي او مهربانا ومن يفعل ذلك چاچدا کارو کو عدوانن په زیاتی سرا وَظُلْمًا فَظُلْم سَرَا فَسَوْفَ زَرْدِ نُشْرِهِ نَعْرَا وَرْدَ النَّبِي پُورْتَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اَوْ دِدَا كَارْفَ اللَّهَ بَانِ حَسَان اے عدوان او ظلم دوار جمع کر دوارو پا منس کے سفر اکدے وی عدوان دیتا وی یو حد در تالا مکرکڑے تتی ورواوڑے دی او ظلم دی ته وای هغه کار دی وکړو چې تا ته هغه مستحق نو عدوان په بل زیاته کول او ظلم په ځان ظلم کول وکان ذالک او ددا کار علی الله یسیرا فالله وانی آسان Thank you.